على كل سرير سبعون فراشا دا پہاری او تخبان او یا فراش و پراتوی او یا قادن پی پراتوی من كل لون رنگا رنگ ہر قسم رنگو نبی پکی على كل فراش زوجة من الحور العين جا پہر یو فرش بانی یو بی بی بوی جا غد غٹو غٹو غٹو سترگو والا حور العين خشت بی بی بوی او بل روایت کری وفی روایت فی کل بیت سبعون مائدہ پہر یو کمرہ کی با او یاد رستخان ویلوی على كل مائدہ سبعون لون من طعام پہر درستخان بانے او یا قسمت عامون بفراتوی دلتا دا کرے کورم نمو بیوالتا دا دون بیشمارا نعمتون درتا ملاوی گی او بیاستا دا خوش علی دا پارا حور العین اغیر آجم شوی تاب خوش علی پیغمبر علیہ السلام شب معراج کی دا جنت دا ننداری کتلی دی پیغمبر علیہ السلام چور علی حوران راج مشوی یو اجتماع کرے وا اوغید یو ول سر بیا پکل آواز باندے سندر ویلی لو حدیث مبارک کے راغلی دی ان فی الجنت لمجتمعا للحور العین فجنت کی یو اجتماع بوی د حور العین یو اجتماع جوڑ شویلا حور العين فكرا جمدي يرفعن بأصوات اغو يخفل اوچت آواز باني صندره ويلي تاسي خشتا صندره وي لم يسمعن الخلائق مثلها جده مخلوق داغي پشانت چرم اوري دلي ندي ناغر جنت بيبياني لگيا دي اغوي صندره وي نحن الخالدات فلا نبيدو ابدا نحن الناعمات فلا نبأس ابدا نحن الراضيات فلا نسخط ابدا طوبى لمن كان لنا وكنا له منور بوسر لگے وی لا اله الا الله لا اله الا الله نحن الخالدات فلا نبيد ابدا من با ہمیشہ ہمیشہ پدی جنت نکیو فلا نبیدو ابدا چر بحلات کی گناہ نحن النائمات فلا نبعسو ابدا من با ہمیشہ پنعمت ند جنت کیو فلا نبعسو ابدا چر بم فقیران کی گناہ نحن الرازیات فلا نسخطو ابدا من با دل اقبلو خاوندانونا ہمیشہ ہمیشہ خوش آلیو چرے بم وسر ناراض کی گناو غصیب ورطنکو تو بال من کان لنا وکننا لہ خوش آلیو خوش خبریو مبارک باد آگے چاہ دا پارا چاہ گوی دا منگ دا پارا دیو منگ دا گوی دا پارا یو مخینا ایڈوانس مبارک باد مرتوی دا جنت عیدن دی اللہ دی زمن گا استاس و نسیب نہ تجارت ہو کر اللہ سرخ پل مال او جان نہ اللہ پلار کے الگ و جہاد کا نہ جہاد بدلب اللہ در کے یغفر لکم ذنوبکم اللہ با او بخی تاسو تستاسو گناہونا و یدخلکم جنات داخل بکی تاسو لرا دا جنت اگے باغنو تا تجری من تحت حل انہارو جاری با اعلان داغین نہرونا دا شاتو دا شرابو دا پیو دا ابو سلور قسم نهرون بجاری ومساکن طیبتا فی جنات عدن اگر جنت خشت مکانات و تبم داخل کی طیبتا چپاکی غلی فی جنات عدن پا جنت عدن کی بوی ذالک الفوز العظیم دا پورا لویا کامیابی و مراد مندلی دا یو نعمت و اخرى تحبونها یو بل نعمت بم اللہ در کئی تاسو تا تحبونها چی تاسو اغم محبوب گنے نصر من اللہ و فتح قریب نصر من اللہ چی دا اللہ در طرفنا امداد دی و فتح قریب او نزدی کامیابی دا اصلی کامیابی خو دا اخرت تا

طائفتم من بني اسرائيل يو طائفی دا بني اسرائيلنا وكفرت طائفة او كفرك يو طائفی يو دلی ایمان رو بلی دلی كفرك. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا نا بر تشریف یوڑا اسمانون تا نو عیسائیان دری ڈلی شو یوڑا لدا سے وچا ہوئی وی عیسیٰ علیہ السلام پخپل اللہ دزمکن اسمان تو خط عیسیٰ علیہ السلام خپل اللہ دا کافر شو دوی مڈل لدا اگوی وی عیسیٰ علیہ السلام دا پخپل خدے ندے خدا خدے زوی وی او اللہ پور تو خیجو دا ڈلم کافرہ او دری مڈلا اغوی وی عیسیٰ علیہ السلام نہ خدے دی نہ دا خدے زوی دی بلکہ دا اللہ بند دی او دا اللہ رسول دی اللہ دا دشمنانو نہ محفوظ کا اسمان تو خیجو دا ڈل پکے مومنان دی بیا دے دریو ڈلو سرا عوام مرگری شوی دی او یو بل سرا اختلافات زیادی دل قتل و قتال تا نوبت را رسید دی او بیا دا دوکا فر ڈلی پا مومنانو ڈلی باندی غالب شو دا دوکا فر ڈلی کیوی عیسیٰ علیہ السلام پا خپل خودے دے اسمان سلا او بل ڈلوی چی خدے نہ دے خدا خدے زوی دے اسمان تے اوکھے جو دا ڈلے پدے مومن ڈلے باندے غالب راغلے دے تردی کہ اللہ خپل آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تراو لے گا او پیغمبر علیہ السلام دا دے مومن ڈلے تائید کرے دے او آخر کی دوی کامیاب شوی دی او دا کافر ڈلے مغلوب پاتے شوی قال الحواریون نحن انصار اللہ خالص مرگر دا عیسیٰ علیہ السلام ویل نحن انصار اللہ من دا اللہ دا دین مددگاریو فآمنت طائفة من بنی اسرائیل بس ایمان روڑو یو ڈلی دا بنی اسرائیلونا وکفرت طائفة او کفرک یوی ڈلی فأیدنا الذین آمنو پس منگا قوت ورک اغی خلکو تا چی ایمان روڑی دے علا عدوهم داوی پا دشمنانو باندے اگر ڈلی دا پیغمبر علیہ السلام باندے ایمان روڑو او اللہ والا تائید ورک قوت ورک فاصبحوا ظاهرين پس اگر دی دل دوی غالب دا مومنان بیا غالب شپا ہوئی بعد دی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين